Ben kendimi aman aman gülün dibinde buldum ey. Guru guru sevdayımış sarardım soldum ey. Sevdayımış sarardım soldum ey. Sevda bir düşmüş kendi. Gece vurdular beni. Yarın çevresine sardılar beni. Gece vurdular beni. Yarın çevresine